Witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 15 maja, jest 9. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Potrzeba zmian personalnych w Sądzie Najwyższym, mówi w Polskim Radiu prezes PiSu. Czy będzie zmiana kandydata PO na prezydenta? Decyzję ma podjąć zarząd partii, zbiera się za godzinę. Pociągi Pendolino za tydzień wracają na tory. Bilety już w sprzedaży. O potrzebie zmian personalnych w Sądzie Najwyższym mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia prezes PiSu. Przedwczoraj pełniący obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego sędzia Kamil Zaradkiewicz odroczył obrady Zgromadzenia Ogólnego. Jak poinformował, zwróci się do prezydenta o rozważenie zmiany regulaminu Sądu Najwyższego. Zgromadzenie ma wyłonić kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa. Jarosław Kaczyński powiedział, że kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego nie można wybrać ze względu na postawę niektórych sędziów. To pokazuje obecną jakość tej instytucji. No, jeżeli ktoś z tego chce wyciągać wnioski, a należy z takich rzeczy wyciągać wnioski, to ten wniosek może być tylko jeden. No, trzeba tą instytucję także w sensie personalnym radykalnie zmienić. I to jedyne, co wynika z tego, co się w tej chwili tam dzieje, bo środowisko sędziowskie, już w szczególności Sądu Najwyższego, powinno być wzorem cnót obywatelskich, a nie antywzorem. Pierwszego prezesa Sądu Najwyższego ma wybrać prezydent spośród 5 kandydatów. Za godzinę zbiera się zarząd Platformy Obywatelskiej. Nieoficjalnie wiadomo, że podejmie decyzję w sprawie zmiany kandydata na prezydenta. Poseł Koalicji Obywatelskiej Arkadiusz Myrcha powiedział w Polskim Radiu 24, że temat wyborów prezydenckich będzie jednym z głównych na zarządzie PO, ale kwestia zmiany kandydata Koalicji Obywatelskiej to spekulacje medialne. Te spekulacje uważam, że kompletnie niepotrzebne. Trwają od jakiegoś czasu. Pani marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska ani przecież nie złożyła rezygnacji, ani nie zapowiedziała, że nie startuje. Zdziwiony planami Platformy jest rzecznik rządu. W programie Trzecim Polskiego Radia Piotr Müller mówił, że ruch PO pokazuje intencje, które dotyczyły przekładania terminu wyborów. Marszałek Kidawa-Błońska miała faktycznie teraz spadek sondaży. Ja nie wykluczam, że te sondaże wróciłyby do poziomu sprzed kilku tygodni, więc dziwi mnie trochę ten ruch Platformy Obywatelskiej, ale to pokazuje też intencje, które dotyczyły przekładania terminu wyborów. Nieoficjalnie wśród nowych kandydatów KO na prezydenta są wymieniani m.in. Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski. Mamuka K., który przyznał się do zabójstwa jesienią 2018 roku łodzianki Pauliny D., może ponieść odpowiedzialność karną, uznali biegli psychiatrzy i psycholog, potwierdza rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Jak wynika z ustaleń biegłych, w chwili popełnienia zarzuconej zbrodni podejrzany był w pełni poczytalny, może tym samym ponosić odpowiedzialność karną. Zebrany został niemal kompletny materiał dowodowy. Na obecnym etapie zachodzi konieczność pozyskania opinii dotyczącej badania śladów biologicznych. Mamuka K. przebywa w tymczasowym areszcie. Gruzinowi grozi od 12 lat pozbawienia wolności do dożywocia. Pod koniec przyszłego tygodnia, 22 maja, pociągi Pendolino wrócą na tory. Na razie PKP Intercity podjęła decyzję o przywróceniu 8 relacji na trasie Kraków-Warszawa-Trójmiasto. Już można kupować bilety, mówi rzeczniczka spółki Katarzyna Grzduk. Bilety na połączenia Express Intercity Premium są dostępne w sprzedaży od 14 maja, zarówno w kasach biletowych, biletomatach, jak i kanałach zdalnych. Ze względu bezpieczeństwa w ofercie znalazły się bilety na połowę dostępnych miejsc. Pociągi Pendolino zostały wycofane z kursowania po ogłoszeniu w kraju epidemii. Francuskie koleje od dzisiaj przyjmują rezerwacje. Premier oznajmił, że Francuzi mogą planować wakacje, chociaż wszystko zależy od tego, jaka będzie sytuacja epidemiologiczna. Więcej na ten temat z Paryża, Marek Brzeziński. Francuskie koleje SNCF rozpoczynają przyjmowanie rezerwacji, ale jak na razie od dzisiaj do 2 czerwca będą sprzedawały jedynie jeden bilet na 2 miejsca, aby tym samym sprostać przepisom sanitarnym dotyczącym utrzymywania bezpiecznego dystansu wśród pasażerów. Premier Edouard Philippe przyznaje, że rząd wie, jak wielkie znaczenie dla francuskiej gospodarki ma ożywienie turystyki, która bardzo ucierpiała w wyniku epidemii i kwarantanny. W ubiegłym roku do Francji przyjechało prawie 90 milionów turystów. To, co jest dobre dla turystyki, jest dobre dla kraju. 95% hoteli jest w tej chwili zamkniętych. Odradzane są podróże za granicę. Do września odwołano tradycyjne festiwale, które odbywały się latem. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jan Kałucki, sport. A na początku koszykówka, bo znany jest termin kwalifikacji do przyszłorocznych igrzysk w Tokio. Turnieje odbędą się między 29 czerwca a 4 lipca 2021 roku. Polska będzie rywalizować w Kownie. Biało-czerwoni zagrają w grupie z Angolą i Słowenią. W drugiej grupie będą gospodarze, Litwini oraz Wenezuela i Korea Południowa. Wczoraj też ogłoszono, ile kosztowało przeniesienie igrzysk w Tokio na przyszły rok. Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach powiedział, że to około 800 milionów dolarów. W stolicy Japonii będziemy w dużej mierze liczyć na naszych siatkarzy. Kapitan naszej reprezentacji, Michał Kubiak, od wielu lat gra w Azji. Japonia zainwestowała olbrzymie pieniądze w to, żeby te igrzyska się odbyły. Zainwestowali znowu duże pieniądze w to, żeby te igrzyska przełożyć, więc jakby no jest z lasu zrobić najlepsze igrzyska w historii. Czy one takie będą? Ja bym chciał, żeby one były po prostu szczęśliwe dla nas. A czy na otwarciu będzie śpiewać Madonna, czy Beyoncé, czy ktokolwiek inny, to już naprawdę dla mnie ma drugorzędne znaczenie. Chciałbym, żeby te igrzyska były po prostu szczęśliwe i takie, jak były do tej pory, czyli mnóstwem kibiców, i żeby ta idea igrzysk nie została gdzieś tam wypaczona. Teraz piłka nożna, za 2 tygodnie rozgrywki wznowi Ekstraklasa, a nieco wcześniej, bo już jutro do gry wrócą zawodnicy w lidze niemieckiej. Ciekawą możliwość zaoferowała tamtejsza telewizja. Z racji tego, że spotkania będą rozgrywane przy pustych trybunach, fani będą mogli oglądać mecze z nagranymi wcześniej kibicami. Będą śpiewy i reakcje, które mają najlepiej oddawać atmosferę na stadionach. Na podobny pomysł wpadła też amerykańska telewizja Fox, która nie chce pokazywać pustych krzesełek podczas meczów futbolu amerykańskiego. Na trybunach mają zasiąść wirtualni fani. Taka atmosfera na meczach futbolu amerykańskiego panuje na przykład na Florydzie, gdzie w przeszłości bywało, że na stadion przychodziło ponad 80 tysięcy widzów. W przyszłym sezonie takie dźwięki chwilowo pozostaną we wspomnieniach. Telewizja Fox nie wyobraża sobie jednak prowadzenia transmisji bez odgłosów reagujących na sytuację fanów. Czołowy komentator Fox poinformował, że stacja pracuje nad stworzeniem wirtualnego kibica obecnego na obiekcie. Normalna stadionowa atmosfera ma być symulowana. Ma być głośno i radośnie. To ryzykowne przedsięwzięcie, ale telewizja nie boi się go podjąć. Portal Yahoo w sądzie zapytał kibiców, co o tym sądzą. 62% negatywnie odnosi się do tego pomysłu. Dotychczas głosowało blisko 10 tysięcy osób. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A kolejne wiadomości sportowe tuż po 17. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu i południowym wschodzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Od Kotliny Kłodzkiej przez Śląsk, po Podkarpacie i południową Lubelszczyznę okresami opady deszczu, a w szczytowych partiach Tatr śniegu. Temperatura maksymalna od 12 do 16 stopni, nieco chłodniej miejscami nad morzem i na Pogórzu Karpackim około 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu... Na miejscu pierwszym, Gdybym miała serce, Daria Zawiałów. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Na listę przebojów programu trzeciego zaprasza sponsor, producent wyrobu medycznego Nigelum, kremu na atopowe zapalenie skóry. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje niecodzienne wielorabaty. Drugi produkt 22%, trzeci 44%, czwarty 77% taniej, a piąty produkt za złotówkę w sklepach Euro i na euro.com.pl. Hej Mercedes, wyznacz trasę. Trasę do udanych wakacji. Zaplanuj wakacje z Mercedes-Benz. Tylko teraz samochody osobowe dostępne od ręki w jeszcze lepszych, niższych cenach. Skorzystaj z oferty elastycznego leasingu 100% z urlopem od rat i pierwszym rokiem ubezpieczenia w pakiecie. Spiesz się, liczba aut w ofercie ograniczona. Szczegóły w salonach Mercedes-Benz i na mercedes-benz.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy.

No właśnie, ja myślę, że to też chyba oznacza to, że przyzwyczajamy się nawet do tych sytuacji trudnych i nawet przecież w tych ostatnich kilkudziesięciu latach mieliśmy takie sytuacje. Pamiętamy atak terrorystyczny na World Trade Center na przykład, kiedy też się wydawało, że wszystko się zmieni. No a jednak jakoś wróciliśmy w miarę do normalności po tym wszystkim. Ja przypominam sobie opowieści mojego taty z czasów wojny. Tata był 6 lat w obozie jenieckim w Niemczech i zawsze, kiedy pojawia się jakiś problem w moim życiu, to sobie przypominam tamtą historię. Myślę, że nasi rodzice, nasi przodkowie, ci, którzy żyli w czasie wojny, mieli o wiele więcej problemów, tak delikatnie określę. Ten dramat wynikający z tego wszystkiego był o wiele większy, więc ja myślę, że my i tak jesteśmy szczęściarzami, poradzimy sobie także z koronawirusem, przyzwyczajmy się nawet do tych maseczek. Muszę powiedzieć, że ja już się w sumie też przyzwyczaiłem i dzisiaj, akurat dzisiaj wstałem dość wcześnie, ja już w zasadzie nie czuję, że mam ją na sobie, więc to jest chyba też dobra informacja. Panie Marku, po domu też pan chodzi w maseczce? No bez przesady, ale nie, rzeczywiście ten pierwszy dzień, pierwsze dwa dni to było takie nieprzyjemne przyzwyczajanie się do nowej rzeczywistości. Myślę, że damy radę, natomiast z pewnością jest to chyba najdziwniejsza, no oczywiście umierają ludzie, więc jest to też dramat, ale najdziwniejsza chyba historia ostatnich wielu lat, to co w tej chwili spotyka świat, czyli takie zagrożenie, które pojawiało się gdzieś w filmach, no mamy Billa Gatesa, który o tym mówił, chociaż ja pamiętam tę konferencję prasową Billa Gatesa i on pokazywał wiele slajdów, pokazywał wiele opcji, które się mogą wydarzyć. To nie jest tak, że on przewidział tą pandemię i dokładnie powiedział takie słowo, że jego zdaniem prawdopodobnie, jeżeli w najbliższym czasie umrze jakaś duża liczba osób na świecie, to nie ze względu na jakąś globalną wojnę, tylko ze względu właśnie na wirus. Tak to dokładnie brzmiało. No ale to jednak traktowaliśmy jako science fiction wszystko. No to się okazało, że coś takiego się może wydarzyć. Ale idzie ku lepszemu, panowie, proszę państwa, bo już od najbliższego poniedziałku w życie wchodzi kolejny etap odmrażania gospodarki. Nareszcie będziemy mogli pójść do kawiarni, na przykład na kawę i co jeszcze ważniejsze, do fryzjera. Nie widzimy się, panie Marku i panie Kazimierzu, więc zapytam, jak tam fryzury? Dla mnie zdecydowanie ważniejsze jest to, że może będzie można pójść do restauracji czy do kawiarni napić się kawy, tak, ponieważ ja wiem, że chyba Artur Andrus powiedział, że wyśpiewał, znaczy, że pójdzie do fryzjera i będzie siedział 8 godzin bez przerwy. Otóż ja chodzę do fryzjera, ktoś, kto mnie zna i wie, jakie ma włosy, w radiu nie widać niestety, no tak. Ale mam długie albo włosy, stety. Chodzę do, no nie no, teraz bym to zilustrował, po prostu. Chodzę do fryzjera bardzo rzadko, noszę długie włosy, więc to, że fryzjera nie było, jakoś tam specjalnie mi nie wadziło. No, a pan Marek już umówiony? Ja miałem szczęście, ponieważ chyba 27 albo 8 lutego byłem u fryzjera, więc dosłownie na parę dni, ale nie, tylko chodzi mi o to, że parę dni przed tym wszystkim, co się wydarzyło, także ja jestem absolutnie, mogę jeszcze poczekać nawet 2 miesiące, natomiast a propos Kazimierza Krupy, ja poznałem go jakieś 20 lat temu i wtedy nosił mniej więcej 2 razy dłuższą fryzurę niż dzisiaj ma, a wiedzieliśmy się wczoraj. W związku z tym na pewno on nie będzie miał z tym problemu. Panowie, fryzury fryzurami, tymczasem w temacie odmrażania gospodarki przedsiębiorcy, zwłaszcza mali i średni, apelują o całkowite odmrożenie gospodarki najpóźniej od 1 lipca. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw Adam Abramowicz mówi tak. Przedsiębiorcy muszą wiedzieć, ile jeszcze czasu muszą przetrzymać w tym trudnym okresie, bo nawet pomoc starczy, jeśli ona nie jest możliwa do przeliczenia w czasie, będzie nieskuteczna, no bo przedsiębiorca nie dostaje pomocy w 100% z tych wszystkich tarcz, tylko w części. W drugiej części musi dołożyć sam, on musi wiedzieć, ile pieniędzy musi mieć na to, żeby te środki dokładać. No właśnie, kawa kawą, fryzjer fryzjerem, ale jest cała masa pozostałych jeszcze przedsiębiorców, którzy no rzeczywiście no chcieliby, żeby to wszystko już zostało całkowicie odmrożone. No ale chyba tak się za bardzo nie da. No to decydujący głos będą mieli oczywiście epidemiolodzy, minister Szumowski w oparciu o opinię tychże epidemiologów, ale ja doskonale rozumiem ministra Ardanowskiego, jako że to jest sprawa taka, że najważniejsza jest informacja. To jest bardzo... Ale to ma pan na myśli to, co powiedział pan Adam Abramowicz, tak? Abramowicz, tak, oczywiście. Chodzi mi o Abramowicza. to jest bardzo tak modne teraz jest odnoszenie, że to jest wojna, że to jesteśmy na wojnie. No to tak jak na wojnie, czy tak jak w wojsku, rozkazy czy dyspozycje powinny być jasne. I tu właśnie to minister Abramowicz dotknął tego właśnie, żeby ten przekaz był jasny, precyzyjny. No oczywiście może być później korygowany, to jest jasne, no bo okoliczności się zmieniają i tutaj nikt nie jest mądry. To możemy, wszyscy mogą sobie tam się mądrzeć niewyobrażalnie, ale tak naprawdę nie wiemy, jak ta pandemia będzie. No, dowodem tego jest SARS, tak? SARS, który miał większą zjadliwość, śmiertelność, wszyscy się obawiali ogromnie. Nagle on się zmutował tak, że przestał być groźny. Dałby Bóg, żeby tak się stało tym razem, ale nic na to na razie nie wskazuje, nic tego nie zapowiada. Więc nikt nie ma tutaj recept i prostych przełożeń, że to zrobimy tak, tak i tak. To jest doświadczenie na żywym organizmie, ale myślę, że właśnie ten jasny przekaz, że tak zrobimy, a jak się zmienią okoliczności, no to oczywiście zmienimy, to jest najistotniejsze dla biznesu, dla pewności prowadzenia biznesu, bo tych niepewności jest bardzo dużo, więc trzeba by tę sferę szarą, w której nie wiemy, maksymalnie ograniczać. I Panie Marku, rola rządzących. Panie Marku, zgadzamy się? Znaczy, te zastrzeżenia, które ja miałem gdzieś tam jakieś 3 tygodnie temu je komunikowałem, to jest rzeczywiście brak takiego scenariusza w postaci dat konkretnych. Oczywiście... Ale czy na pewno można te daty określić w takiej sytuacji? No, tak nie Panie za bardzo. Panie Marku, nie wiemy, co będzie. Ja sobie z tego zdaję sprawę. Natomiast mamy jakiś najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju. Zresztą zobaczmy, jak to robią inne kraje. Przecież i w Czechach, i w Niemczech mamy podane jednak dość konkretne daty, co się kiedy będzie otwierało. I wtedy można się przygotować na taki scenariusz i przedsiębiorcy się mogą na taki scenariusz przygotować. No moim zdaniem powinno się jednak tak zrobić. Zresztą proszę zobaczyć, na tej konferencji bodajże środowej Mateusz Morawiecki już właśnie w ten sposób zadziałał. Tu już mamy trochę więcej konkretów dotyczących tego, co się może wydarzyć w najbliższych tygodniach. Oczywiście przede wszystkim w poniedziałek, ale także później. I o to chodziło od początku. Natomiast jeśli by się okazało, że ten scenariusz bazowy, najbardziej prawdopodobny, nie działa, że jest gorzej albo lepiej, to zawsze to można oczywiście zmienić. Ale myślę, że taka przewidywalność jest wskazana. Natomiast jedna uwaga do tych słów pana Abramowicza. Nie wszystkie programy to są programy, w których przedsiębiorca musi coś dołożyć. Bo jeśli mamy na przykład ten program, który niektórzy nazywają tarczą finansową, jak zwał, tak zwał, mam tutaj na myśli te 100 miliardów złotych dla firm, to są pożyczki, gdzie z drugiej strony przedsiębiorca nie musi dokładać swoich środków. Także to zależy, o jakim programie mówimy. Ale nie zmienia to faktu, że taki scenariusz rzeczywiście jest potrzebny. Że to jest trudne, to wystarczy popatrzeć na Niemcy. Mieliśmy bodajże 2 albo 3 dni temu bardzo ciekawy artykuł w New York Timesie dotyczący sytuacji w Niemczech. I taka teza była, znowu Niemcom się udało. Znowu oni sobie najlepiej radzą z koronawirusem. Zresztą autor przytoczył to słynne powiedzenie, co to jest piłka nożna. To jest taki sport, gdzie 22 facetów biega po boisku, a na końcu i tak wygrają Niemcy. I tu jest twierdzi, że to jest podobna sytuacja, ale mamy przecież przed bodajże dnia informacje właśnie z Niemiec, z Instytutu Roberta Kocha, czyli jednego z lepszych instytutów niemieckich, że jednak nie do końca to wszystko idzie tak zgodnie ze scenariuszem. Więc jeżeli będzie trzeba, to oczywiście za tydzień czy za dwa pewnie Niemcy też zweryfikują swoje podejście, ale moim zdaniem jednak ten scenariusz, te daty, one by się przydały, podane właśnie te 2 czy 3 tygodnie temu. Dobrze. Czas najwyższy, abyśmy zmienili temat. Bo doszła do nas informacja, że będzie więcej pieniędzy na pożyczki płynnościowe dla mikro i małych, średnich firm, które znalazły się w trudnej sytuacji, oczywiście w związku z pandemią. Pierwotnie z funduszy unijnych w ramach funduszowego pakietu antywirusowego na pożyczki przeznaczono 400 milionów złotych, a szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak mówi, że budżet ten zwiększono o 150 milionów. Pożyczki są bardzo korzystne dla przedsiębiorców. Maksymalna wysokość pożyczki to 15 milionów złotych. Jest ona połączona z dotacją, która pokrywa w całości koszty oprocentowania, więc przedsiębiorca spłaca sam kapitał. Inne udogodnienia to półroczna karencja w spłacie, możliwe 2-miesięczne wakacje kredytowe, brak wymogu wkładu własnego i 6-letni okres spłaty. No tak, czyli pomagamy. Panie Kazimierzu. O ile właśnie te wcześniejsze przedsięwzięcia pomocowe były realizowane przede wszystkim przez państwo, przez urzędy państwowe, ja byłem pewien najgorszych obaw i słusznie. Natomiast w momencie, w którym tarcza finansowa została przekazana do PFR-u i do banków, to byłem znacznie bardziej spokojny o jej losy. Ja myślę, że w tej części, w której ta pomoc dla przedsiębiorców jest realizowana przez banki, to będzie lepiej funkcjonowało, bo co jest decydujące oprócz kwot? Kwoty są duże, rzeczywiście ta pomoc jest zadeklarowana bardzo potężna, natomiast najistotniejsze jest, tak jak przy podatkach, powszechność i prostota. Mhm. Czyli i nieuchronność. I nieuchronność, tak jak mówił Jefferson, tak jest. Ale tutaj właśnie chodzi o to, żeby to było niezwykle proste, żeby to było takie, żeby każdy przedsiębiorca mógł naprawdę z tego skorzystać, a nie, że są zadeklarowane ogromne kwoty, ale nie bardzo wiadomo, jak się do nich dobrać. Panie Marku... Tylko tutaj mówimy, tu mówimy o innych środkach, tutaj mówimy o innym programie pomocowym i on jest w swojej wielkości, oczywiście zawsze się cieszę, jak się pojawiają dodatkowe pieniądze, żeby nie było wątpliwości, tym bardziej, że ten program jest rzeczywiście bardzo ciekawy. Natomiast jeśli mówimy o koronawirusie, no to on tutaj nam wiele nie zmieni. To są jednak za małe pieniądze. Tutaj kluczowy program to jest program wsparcia realizowany właśnie przez Polski Fundusz Rozwoju. Około 100 miliardów złotych, być może więcej, jeżeli będzie taka potrzeba, tak w każdym razie słyszymy. No i to rzeczywiście są środki, które realnie mogą coś zrobić, a najważniejsze jest to, że i o ile mieliśmy, no ja też miałem zastrzeżenia dotyczące tego, że te programy no, trochę późno startowały. Znowu patrząc choćby na naszych sąsiadów z południa, na Czechów, którzy w ciągu 2 tygodni od pierwszego zachorowania zdecydowali się już ogłosić taki program. U nas to o wiele czasu więcej zajęło, ale wreszcie się te programy pojawiły, szczególnie ten program właśnie 100 miliardów złotych i muszę powiedzieć, że on działa. Mam bardzo wielu przedsiębiorców, którzy w ciągu 3-4 dni roboczych od złożenia wniosku dostają realne pieniądze na swój rachunek i to jest ta pomoc, która jest dzisiaj bardzo potrzebna, czyli ta pomoc płynnościowa, do której też nawoływałem od początku. Musimy utrzymać płynność w firmach, to jest bardzo ważna rzecz. Natomiast oczywiście to pewnie nie będzie koniec, bo jeśli szczęśliwie uda nam się koronawirusa opanować, no to potem będzie trzeba też próbować tę gospodarkę odbudowywać. I tutaj takie programy, o jakich pan przed chwilą wspomniał, panie Arku, na pewno będą pomagały. Nie są to gigantyczne pieniądze na skalę całej polskiej gospodarki, ale są, oczywiście. No to pora teraz na łyk kawy bądź herbaty i posłuchajmy muzyki. Tak porządny od 30 lat. Innym twym kolegom dawno wianek spadł. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty nigdy nie pijesz od 30 lat. Innym w twoim wieku czustkę trafił szlak. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty ciężko pracujesz od 30 lat. Inni nie pracują, zrobią większy szmal. Zastanów się, co robisz. Ty nigdy nie skłamałeś od 30 lat. Inni na oszustwie zbudowali świat. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty wierny swym ideom od 30 lat. Inni je zmieniają, gdy zawieje wiatr. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty grasz rock'n'rolla od 30 lat. Inni grają, a co ty z tego masz? Zastanów się, co robisz. Ach, już widzę ten uśmiech na twarzy Kazimierza Krupy. Uwielbia ten dżingiel, prawda, panie Kazimierzu? Tak, tak, to jest mój ulubiony. Zawsze mi przypomina niezmiennie to samo. No dobrze. A może by tak, panowie, popatrzeć w niebo? Tam też widać niestety pandemię, czyli tak naprawdę nic nie widać. Liczba lotów pasażerskich na całym świecie drastycznie spadła. Spadł też ruch na lotniskach. Porty lotnicze zanotowały średnio 90% zniżki, jeśli chodzi o liczbę podróżnych. A jak mają się linie lotnicze? Sprawdziła Gabriela Darmetko. Epidemia koronawirusa wstrząsnęła wszystkimi. Jednak jedną z najbardziej poszkodowanych branży jest branża lotnicza. Wystarczy wejść w aplikację monitorującą loty na świecie i gołym okiem widać, jak mało jest samolotów w powietrzu. Mówi Emilia Derewienko, redaktor prowadząca portal ryneklotniczy.pl. Na początku, kiedy to wszystko się zaczęło, rzeczywiście prognozy były dramatyczne. Mówiło się nawet o tym, że może nie przetrwać ponad 50% linii lotniczych na całym świecie. W tym momencie trudno jeszcze powiedzieć, które linie przetrwają i jak będzie wyglądać ich przyszłość. Wiemy na pewno dwie rzeczy. Po pierwsze, te linie, które miały już problemy przed kryzysem związanym z koronawirusem, są na pewno bardziej narażone, że ten koronawirus i wszystkie te ograniczenia transportowe, z którymi mamy teraz do czynienia, one będą takim przysłowiowym gwoździem do trumny, jeżeli chodzi o płynność finansową i funkcjonowanie tych linii lotniczych. Ja tutaj mówię o przewoźnikach flagowych, którzy w tym momencie mają istotne problemy finansowe. Mówię tutaj o Aviance, to jest linia lotnicza z Kolumbii, druga najstarsza linia lotnicza po KLM-ie. Mówię tutaj o Alitalii, narodowym przewoźniku Włoch, który owszem miał problemy finansowe wcześniej, podobnie jak Avianca, ale teraz kolejny raz musi zostać dofinansowana przez rząd. Mówię także o gigancie Norwegianie, który jest przecież wielką europejską linią lotniczą, tanią linią lotniczą. Drugą kwestią, o której możemy mówić, i to jest jedno co pewne, to, że linie lotnicze nie poradzą sobie bez wsparcia pieniędzy rządowych ze swoich państw. I to jest w tym momencie absolutnie potrzebne. To jest kwestia przetrwania. Mówię tutaj o przewoźnikach takich jak Lufthansa, mówię tutaj o Air France. To są linie lotnicze, które, no można powiedzieć, że są gigantami europejskimi i światowymi, ale które powiedziały od razu jasno, my potrzebujemy pieniędzy od rządu. Tak samo podobnie zresztą zareagowało od razu Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych, czyli IATA, które zareagowało błyskawicznie i od razu wystosowało apel do rządów państw o to, żeby jak najszybciej dofinansować linie lotnicze, dlatego że za chwilę nie będzie do czego wracać. Pojawiły się też głosy, że świat, jaki znaliśmy, właśnie się skończył, a na pewno skończyły się tanie loty. Lot do Rzymu kosztujący tyle, co podróż autostradą z Warszawy do Poznania miał się już nie powtórzyć. Nie byłabym takim złym prorokiem, jeżeli chodzi o tanie loty, dlatego że jednak tutaj to jest biznes zarówno pasażerów, jak i przewoźników, żeby te tanie loty utrzymać i żeby były względnie tanie. Ale sądzę, że może się skończyć, przynajmniej na razie, może w jakiś sposób zamknąć się ta era komfortowych tanich lotów, do których przywykliśmy. Ponieważ już teraz właściwie można spojrzeć na przykładzie na przykład Ryanaira, który jest no, najbardziej tutaj rozpowszechnionym przewoźnikiem w Polsce, takim tanim. I Ryanair wraca do gry, dlatego że on już wkrótce rozpocznie loty na coraz większą skalę po tej pandemii. Natomiast wiele się zmieni w kwestii komfortu tych lotów. Na pewno nie będzie tak, że środkowy rząd w samolocie zostanie pusty, aby zapewnić większą przestrzeń między pasażerami. Gdyby tak miało być, loty na pewno nie byłyby tanie. Być może jest to szokujące, może to zabrzmi nawet śmiesznie, ale nie będziemy mogli korzystać z toalet na pokładach, a jeżeli już, będziemy musieli prosić o to załogi pokładowe. Także jest to no, zasadnicza zmiana. Skończy się na pewno chodzenie po pokładzie, skończy się stawanie i rozprostowywanie kości. O tym możemy, takie w cudzysłowie oczywiście, o tym możemy zapomnieć na razie. No właśnie. A tam jeszcze pół biedy, jak lecimy z Warszawy do Krakowa, to jeszcze bez tej toalety, to pewnie byśmy się mogli obejść, panie Marku, prawda? No ale jak już lecimy na drugą półkulę, no to robi się ciekawie. No właśnie, są zresztą te różne pomysły. Ja widziałem takie wizualizacje pleksji odgradzających pasażerów od siebie. Mamy trzy foteliki, to ten środkowy siedzi tyłem do reszty. No ale to wszystko nie jest takie proste, dlatego że przecież samolot... No, ale to też niekoniecznie, panie Marku, musi być takie złe, bo niektórzy może byliby i zadowoleni z tego, że... Tak, trochę więcej ciszy i spokoju, tak ale tak. Proszę pamiętać o tym, że samolot to jest masę różnego rodzaju zasad dotyczących bezpieczeństwa. bezpieczeństwa dotyczących ewakuacji. To nie jest takie proste, że wstawimy pleksi i na drugi dzień możemy latać. Ja myślę, że bardzo spektakularna rzecz się wydarzyła 2 tygodnie temu, kiedy najbogatszy inwestor świata Warren Buffett sprzedał wszystkie posiadane przez siebie akcje 4 amerykańskich spółek lotniczych. No i to pokazuje, że jest wiele osób na świecie, które widzi wielki problem, jaki stanęły przed przewoźnikami. Ja myślę, są nawet takie tezy, że jeśli chodzi o rozwój lotnictwa, w sensie ilości pasażerów, którzy korzystają z transportu lotniczego, to cofnęliśmy się, ja nie żartuję w tej chwili, taką analizę czytałem w zeszłym tygodniu. Ależ proszę żartować, bo to taki program. O 20 lat. Jeśli moim zdaniem w kwestii gastronomii, w kwestii również takiej turystyki hotelowej Szybko ten proces wszystko będzie wróci do normy. Myślę, że nie kwartały, ale myślę, że kwestia 2-3 lat ma, oczywiście tutaj kluczem jest szczepionka, to też nie ma co dyskutować. Branża lotnicza ma o wiele większy problem, nie dlatego, że będzie problem z zapełnieniem samolotów w taki sposób, jak to się działo. Oczywiście to jest też kluczowy element, ale drugi kluczowy element to jest to, że nigdy w historii nie zamówiono tylu samolotów, ile w ostatnich latach. Ktoś to musi teraz odebrać, ktoś musi za to zapłacić. No tak, a samoloty nie mogą stać na lotnisku, tylko powinny latać. Panie Marku, musimy troszkę przyspieszyć, więc zwracam się teraz do pana Kazimierza. Jak tam z lataniem? Ja staram się słuchać fachowców zawsze i rozmawiałem z Mikoszem, Sebastianem Mikoszem, który od czerwca będzie wiceprzewodniczącym. Były prezes LOT-u, prezes Kenya Airways, od czerwca wiceszef IATA. Na rynku, czy na niebie lata 27 tysięcy samolotów, statków powietrznych. Mhm. I w największych kryzysach, które były, to uziemiano 600-700 statków. A teraz? Takich do 14 tysięcy. No więc rozmiary tej klęski, to właśnie o czym mówił pan Marek, że właśnie są jeszcze te odebrane i tak dalej, no to rozmiary tej klęski są po prostu niewyobrażalne, no a tam te koszty są też przeogromne, bo wszystko inne jest, czy gastronomia, o czym wspominaliśmy, czy hotele, to wszystko jest rozproszone. Więc jedni wytrzymają, inni nie. Tutaj to jest jednak skoncentrowane, tu nie ma takiego rozproszenia. No, będzie kłopot i to na lata. Panowie, po raz pierwszy od wczesnych lat 90. XX wieku Polskę w tym roku dotknie recesja. Spadek PKB na poziomie 3,5% prognozuje w najnowszym makroekonomicznym raporcie Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Spoglądam w stronę Krakowa. Uśmiecham się zawsze, jak słyszę. Szkoda jeszcze, że nie mamy takich prognoz. 3,57, 42, 31. Setnych. Komisja Europejska też takie prognozy kilka dni temu pokazała. Tam jest akurat 4,3, jeśli chodzi o tę recesję w Polsce. No oczywiście coś trzeba podać. Ja to rozumiem. Trzeba podać jakąś wielkość. Wszyscy tego oczekują. Szefowie tego oczekują od swoich podwładnych. Politycy tego oczekują od swoich ośrodków badawczych. Ja to wszystko rozumiem. Ale w sytuacji, drogi panie Arku, kiedy my nawet nie wiemy, kiedy polska gospodarka, skoro mówimy o Polsce, zostanie odmrożona, no to jak nie mamy czegoś takiej informacji, no to jak możemy mówić, ile będzie recesja w Polsce? To jest naprawdę dzisiaj wróżenie z fusów. Coś mi się wydaje, panie Marku, że przytakuje panu Kazimierz Krupa. Ja go nie widzę, ale ja go znam. Nie ma to, prognozowanie w ogóle nie należy do najprostszych zajęć na świecie. A jak jeszcze dodamy tę szczególną sytuację. Tak, dokładnie. A jeżeli dodamy jeszcze tę arcy szczególną sytuację dzisiaj, no to naprawdę, no tak jak powiedziałem, no kompletnie rzut kostką właściwie, ale faktycznie, no jest zapaść, jest bardzo źle, nigdy takiej sytuacji nie przerabialiśmy, przede wszystkim dlatego, że proszę zobaczyć, nawet ten ostatni wielki kryzys, 2008-2009 rok, od momentu upadku Lehman Brothers, to jest dość istotny element, jeżeli chodzi o tworzenie się tego kryzysu, do momentu wejścia w recesję gospodarki amerykańskiej minął kwartał, minęły 3 miesiące. Natomiast teraz mamy naciśnięcie guzika i rządy zamykają poszczególne branże, dlatego że tak niestety trzeba zarządzać, więc to się dzieje z dnia na dzień. No i czegoś takiego nigdy oczywiście nie przerabialiśmy, więc sytuacja jest rzeczywiście nadzwyczajna. Recesja, przynajmniej formalnie, klasycznie recesja, czyli dwa kwartały na minusie w Polsce są pewne, czyli kwartał drugi i kwartał trzeci. Natomiast co się wydarzy w całym roku, tego jeszcze nie wiemy. No tak. Ja myślę, że my wciąż walczymy o to, żeby ten spadek, to zmniejszenie się polskiej gospodarki rzeczywiście nie był taki duży, ale bardzo wiele będzie zależało od tego, co się na przykład wydarzy w Niemczech, bo to jest największy nasz partner handlowy. No to jeszcze za kiedy chwilę... oni ruszą. No to jeszcze za chwilę porozmawiamy sobie o naszym deficycie, spodziewanym deficycie budżetowym, ale to za chwilę. Teraz spoglądam w kierunku terenów podwarszawskich. Kazimierz Kupy. Najważniejsze jest to, co powiedział pan Marek, że to jest sytuacja nowa. My się musimy tego nauczyć, my tego jeszcze nigdy nie doświadczyliśmy. I to, bo to jest prawdziwy kryzys. Kryzys 2009 roku nie był kryzysem. Ja wbrew temu, co wszyscy mówili, mówię, to nie jest kryzys gospodarczy. To jest kryzys finansowy. To są dwa różne pojęcia. Natomiast teraz mamy kryzys gospodarczy, bo dlaczego ja mówiłem, że to nie jest kryzys gospodarczy tam? To. Bo mówię, jeżeli upadnie za bank. Rogiem piekarnia, aha. Nie, właśnie piekarnia, nie dlatego, że piecze źle pieczywo, tylko dlatego, że nie ma popytu, nie ma możliwości handlowania i tak dalej, to jest kryzys. Wtedy żadna piekarnia za rogiem nie upadła, chyba że miała opcje walutowe, ale to przekraczało jakby swój core biznes, wychodziła ze swojego core biznesu. Teraz to jest realny kryzys, bo upadają piekarnie, dlatego że nikt nie kupuje pieczywa, bo nie wychodzi z domu. No piekarnie, może powiedzmy, to jest zły przykład, ale upadają przedsiębiorstwa realnej gospodarki, firmy realnej gospodarki, dlatego że właśnie jest ta sytuacja. I to jest coś, z czym nie mieliśmy do czynienia nigdy. Z czym my musimy się zmierzyć, musimy nauczyć się z tym żyć, a nie będzie to łatwe. Tym bardziej, że właśnie to, o czym mówiliśmy od samego początku, tych niewiadomych jest więcej niż wiadomych. Kropka i na temat. To ja mam teraz niespodziankę dla panów i dla słuchaczy, zanim przejdziemy do wspomnianego już deficytu budżetowego, czyli do czasów nam współczesnych. Małe przypomnienie historii naszej anteny. Winien i ma sprzed lat. No i padnie pytanie, albo ja stawiam takie pytanie. Jaki związek ma piasek z karuzelą? Posłuchajmy. Proszę pana, więc to jest ulica Sobieskiego, róg Bonifacego. I tak. Tam jest taki ogromny plac. Jest, rzeczywiście, wielki plac. I ten plac, jak tam zacząłem mieszkać jakieś 6-7 lat temu, był ogrodzony płotem. I za ten płot wożono piasek. Wożono, to trwało ze 2-3 lata. Potem patrzę przez okno, bo to tam widać, zdejmują ten płot. Piasek jest dalej. Piasek jest dalej. Zdjęli płot. Ale piasek jest. Piasek jest. Potem patrzę, wywożą piasek. O. Jak wywieźli piasek, to przyjechała karuzel. I moja córka Mozinka krzyknęła, tata, jest karuzel. No, dzieciaki taka... się bawią. Dzieciaki się bawią, radość pełna. No ale ta karuzel stała raptem 2-3 tygodnie, wyjechała i plac znowu został pusty. I no tak stał pusty przez jakieś następne 2 lata. I teraz znowu zaczynają zwozić piasek. Ale płotu nie ma. Ale to będzie. No nie, ale na razie zaczynają zwozić piasek. I Moniczka moja prześliczna leci do mnie i mówi, tata, wiozą piasek, pewno znowu będzie karuzel. Taka dziecięca mądrość i sposób widzenia rzeczywistości jest czasami cenny. Bo niech pan zwróci uwagę tak. Płot, piasek, karuzel, tak? Dobrze. Piasek, płot, karuzel. Tak jest. Tak? Płot, piasek, karuzel. No i karuzel jesteśmy. No i wszystko na temat. Panowie. Słuchałem z zapartym tchem do puenty. Puenta była też tego typu podana, również zaskakująca, jak ten płot piasek karuzel. Była w Misiu chyba podana, że jak Węgier przywieźli, to będzie wojna, bo przed wojną też przywieźli Węgier do wsi. No to rzeczywiście, to były nieco inne problemy niż mamy teraz, ale równie poważne. No właśnie. Ja tylko dodam. Chcę po prostu przedstawić gości, którzy wystąpili w tym materiale. To był pan Jerzy Iwaszkiewicz, Marek Wilhelmi, którzy prowadzili program Winien i Ma w latach 80., a ten fragmencik pochodzi mniej więcej z 84 roku. Panie Marku, słówko na ten temat, dosłownie słówko. Się właśnie zastanawiam, patrząc czasem na różne rzeczy, które się dzieją, nie tylko w Polsce, żeby nie było wątpliwości. To się tak wiele nie zmieniło jednak. Przez to, ile to już... Zawsze to powtarzamy. Jak sięgamy do historii, to... Ale to jest takie piękne, bo każde nowe pokolenie myśli, że my już wiemy, my potrafimy lepiej. Co prawda tamci robili i się nie udało, ale to dlatego, że oni nie wiedzieli, a my już wiemy choćby dlatego, że nauczyliśmy się na ich błędach i zawsze się kończy tak samo. Jest taka sentencja łacińska, nihil novi sub sole, czyli nic nowego pod słońcem, i rzeczywiście wszystko już było, a my tylko po prostu nie uczymy się, nie wyciągamy wniosków z historii, tylko każdy zaczyna przerabiać historię od początku. Ale to też czyni chyba życie trochę ciekawsze. No, podobno każde nowe pokolenie musi się nauczyć na własnych błędach, no i to właśnie obserwujemy. No każde pokolenie uczy się na własnych błędach, niestety. To są co prawda takie same powtarzane no właśnie. Co pokolenie, no ale to są moje błędy, a no nie historyczne błędy. I ja muszę sam się sparzyć, żeby wiedzieć, że to naprawdę parzy. No to a jak małe dziecko, no przecież 1000 razy mu się tłumaczy, że nie dotykaj tego, ale i tak dotknie, bo musisz się przekonać tak. Samo. No. Dobrze, to wróćmy do teraźniejszości. No, to może być w pewnym sensie historyczna chwila, bo pan premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że deficyt budżetowy w tym roku będzie, uwaga, znaczący, na pewno kilkuprocentowy, natomiast jak dodał szybko przed nowelizacją budżetu, trudno jeszcze mówić o skali, czy to będzie liczba bliższa 8 czy 5, trudno jeszcze przesądzić, zaznaczył premier. Jedno jest dla mnie najważniejsze. Ratujemy gospodarkę polską, ratujemy miejsca pracy i to, czy będzie ten deficyt 6, czy 7, czy 8, czy może 9%, nie jest dla mnie najważniejszą liczbą, najważniejszą daną. Najważniejsze jest to, żeby polska gospodarka i polskie społeczeństwo w miarę suchą nogą przeszły przez ten szalenie trudny czas. Przez ten kryzys, który już przez bardzo wielu ekonomistów jest określany jako największy kryzys od 100 lat. No a nowelizacja budżetu powiadana jest na czerwiec, panie Kazimierzu. Jak nieczęsto ostatnio zgadzam się z premierem, że najważniejsze jest teraz zachowanie ciągłości, zachowanie zdolności gospodarki do odnowienia możliwości wytwórczych. Także deficytem bym się specjalnie teraz naprawdę nie przejmował, chociaż miał gdzieś z tyłu głowy, że kiedyś my będziemy musieli go spłacić, bo trzeba jasno powiedzieć, to my, wszyscy podatnicy, za ten kryzys w jakimś sensie zapłacimy. O tym warto pamiętać. Panie Marku. Co jest tak naprawdę kluczowe, bo to, że mamy się, jeśli można tak powiedzieć, rzeczywiście nie przejmować dzisiaj wzrostem, to nie jest do końca oczywiście tak, że mamy się nie przejmować, ale nikt nas nie będzie karał dzisiaj dlatego, że się zadłużamy. To wiedzieliśmy już oczywiście wtedy, kiedy mniej więcej na początku marca, czyli wtedy, kiedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że koronawirus to jest naprawdę groźna sprawa nie tylko dla zdrowia i życia, ale także dla gospodarki. I wszyscy na świecie, nie w Polsce, tylko wszyscy na świecie, wszyscy ekonomiści, nawet ci najbardziej zagorzali w walce o zrównoważone budżety, mówili, no nie, no to jest sytuacja nadzwyczajna, rzeczywiście ta dziura w budżetach się musi pojawić, bo musimy ratować świat dzisiaj i tym się nie przejmujemy. Ale, i na to bym chciał zwrócić uwagę, minister finansów Niemiec, wtedy kiedy ogłaszał program pomocowy dla niemieckiej gospodarki wart 750 miliardów euro, kiedy powiedział, że prawie 160 miliardów euro Niemcy dodatkowo będą musiały w tym roku pożyczyć na rynkach finansowych, jednocześnie na tej samej konferencji prasowej powiedział tak, ale to jest przejściowe. Ta dziura w niemieckim budżecie w tym roku jest przejściowa. Najdalej w roku 2022 Niemcy wrócą do polityki zrównoważonego budżetu. I tego na razie nikt w Polsce nie powiedział, nie mówię już o zrównoważonym budżecie, ale musimy pokazać, nie teraz, mamy na to czas. Myślę, że to jest kwestia na pewno miesięcy najbliższych, nie dni. Musimy pokazać, jak my potem chcemy schodzić znowu na ścieżkę opanowanej sytuacji finansów publicznych, bo moim zdaniem ten cały dług sektora finansów publicznych może nawet przekroczyć 60% w stosunku do wartości gospodarki, czyli do PKB,